่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพุทธานุสติโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่12พฤษภาคม2530ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ เรามาสังฆกรรมเสริมมนุนอีกนิดหน่อยอาตมาพูดเมื่อเช้านี้นะบรรยายเมื่อเช้านี้ยังตอนหลังๆนะตั้งแต่อนุตตรอนุตตรสัพพุริสธรรมสารถินะอนุตตรสัพพุริสธรรมสารถิที่หมายความว่าฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าโลกวิทูนะเราก็เอาละที่จริงขยายความหน่อยก่อนก็ได้โลกวิทูก่อนโลกวิทูเนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่เขาไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ารูปเดียวที่จริงก็เป็นของพระพุทธเจ้าแน่นอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกวิทูท่านรู้แจ้งโลกรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคำว่าโลกเนี่ยคำว่าโลกมันหมายความไปหมดแหละถ้าจะว่ากันไปแล้วก็หมายความทั้งเรื่องของโลกทางโลกเรื่องของโลกทางโลกเขามีอะไรเป็นยังไงท่านก็เข้าใจโลกแม้กระทั่งโลกที่เป็นโลกใหม่โลกนี้โลกหน้าที่เรากำลังเข้าใจกันอยู่กำลังเรียนกันว่าโลกหน้าที่เป็นโลกที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าเป็นโลกดอนหรือเป็นโลกโลกุตระโลกใหม่ท่านก็รู้แจ้งโลกอย่างนั้นบอกว่าเป็นโลกที่เหนือชั้นกว่าโลกอุดรเป็นโลกที่เหนือโลกที่เหนือชั้นกว่าโลกที่เขาไปงมงายกันอยู่วนเวียนวุ่นวายกันอยู่นะโลกอย่างนั้นน่ะเรียกว่าเรารู้แจ้งพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งเราก็มารู้แจ้งตามท่านให้มาโลกอย่างนั้นโลกที่โดยเฉพาะโลกที่อยู่ใต้อำนาจลาภยศสรรเสริญโลกีสุขที่เป็นโลกธรรมที่ทรงไว้อย่างนั้นก็มาแย่งลาภอย่างยศอย่างสรรเสริญเสพโลกีสุขอะไรจะอย่างนั้นโลกอย่างนั้นนั้นรู้แจ้งจนชัดเลยว่ามันไม่ใช่โลกที่ดิบดีอะไรไม่ใช่โลกที่น่าจะไปแสวงหาอะไรก็ยังชิงกันอยู่อย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นร้อนหลงเป็นทาสกันอยู่ยังไม่รู้จักหลุดพ้นออกไปได้อันนี้แหละสำคัญนะท่านรู้แล้วพวกเราเนี่ยก็มารู้ตามท่านก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีโลกวิถูเราก็มีโลกวิถูเราก็รู้แจ้งโลกที่เราแต่ก่อนก็เคยเป็นทาสลาภยศสรรเสริญหรือเป็นทาสโลกียสุขอย่างนั้นตามฐานะของเราเขาไปหมายว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนี่ท่านรู้ทะลุทะลวงอะไรๆไปหมดจริงอาจจะจริงนะไม่อาจจะแล้วมันก็ต้องจริงกว่าเราท่านก็รู้แจ้งในความรอบกว้างความลึกซึ้งความซับซ้อนของโลกต่างๆนานาท่านก็ต้องรู้แจ้งกว่าละเราเองก็รู้เท่าทันและเราก็หลุดพ้นออกมาให้ได้มหาโลกอุดรหรือมหาโลกุตระที่เป็นโลกใหม่ที่พระเจ้าท่านค้นพบแล้วเราก็มาสู่โลกใหม่ทั้งที่เราอยู่ในโลกเก่าในโลกเขายังเป็นอย่างนี้แหละเขาก็อยู่กับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเราก็อยู่กับเขาอย่างนี้แหละแต่เราไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกครอบงำไม่ได้เป็นทาสไม่ได้เป็นหนักหนาวุ่นวายอะไรกับเขาจริงๆแล้วเราก็มาปฏิบัติซ้อนลึกจนกลายเป็นคนโลกใหม่จริงๆเป็นคนโลกอุดรหรือโลกุตระนี่ได้จริงๆอันนี้เป็นความรู้โลกโดยเฉพาะการรู้ที่สำคัญจริงๆก็คือรู้จักโลกใหม่ที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบโลกวิทูเนี่ยรู้จักโลกรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจโลกอย่างเก่าเรารู้ชัดเจนแล้วเราจะหลุดพ้นออกมาแล้วเราจะทิ้งมันจริงๆมาอยู่โลกใหม่ที่เป็นโลกที่เราอาศัยได้ใหม่เนี่ยมันดีกว่าอย่างไรเราก็รู้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าโลกวิทูคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกวิทูแล้วเข้าไปเข้าใจว่าท่านรู้แจ้งอะไรอะไรท่านก็รู้ไปหมด เป็นการเข้าใจเลยเถิดนะท่านรู้หมดอะไรท่านก็รู้ทั้งนั้นน่ะรู้แม้กระทั่งภาษาก็รู้ทุกๆภาษาโลกมันเป็นโลกเล็กโลกน้อยอยู่ข้างนอกอวกาศอะไรท่านรู้ทั้งนั้นแหละอะไรรู้หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นรู้ทั้งแบบโลกที่เขาเรียนทางวิทยาศาสตร์โลกที่เขาเรียนอะไรที่มันเป็นเรื่องมากมายก่ายกองอะไรเนี่ยเขาว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงอะไรไปต่างๆนานาสารพัดซึ่งจริงๆท่านก็คงจะรู้บ้างนะไม่ใช่ไม่รู้นะท่านก็คงจะรู้บ้างแต่อาตมาเชื่อนะว่าให้ท่านมาสร้างจรวดเนี่ยท่านสร้างไม่ได้พระพุทธเจ้าแต่บอกว่ารู้ฉลาดเฉลียวอะไรถ้าท่านไม่ได้ศึกษาเราเรียนแต่ท่านศึกษาเราเรียนท่านก็อาจจะสร้างได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาเราเรียนอย่างนี้พวกพระจะให้มาทำมารู้เลยหรือว่าท่านจะรู้ภาษาไทยอาตมาก็ไม่เชื่อว่าท่านจะรู้ภาษาไทยแต่ถ้าท่านเรียนภาษาไทยท่านก็จะรู้ได้อยู่ๆพวกพระมันจะมารู้อะไรแต่พิลึกพิลืออะไรนี่เกินเลยเถิดเขาเข้าใจไปอย่างนั้นน่ะเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเลยเถิดเป็นเรื่องที่อะไรที่มันจะมหัศจรรย์อย่างไรเขาก็พยายามยัดเยียดให้พระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เกินเลยเกินเชื่อเป็นเรื่องพิลึกพิลืออะไรนี่เขาก็ชอบที่จะไปยัดเยียดอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็มันก็เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหมือนกันแต่มันไม่ใช่สาระแก่นสารที่เราจะศึกษาที่จะเข้าใจคำว่าโลกวิทูนที่อาตมาได้อธิบายไปแล้วคร่าวๆเมื่อกี้นี้ว่านั่นแหละเป็นโลกวิทูเป็นความรู้จากโลกนี้โลกหน้าโลกใหม่โลกเก่าโลกที่เป็นโลกธรรมกับโลกที่เป็นโลกอุดรนี่แหละรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้จนกระทั่งรู้จากโลกกระทำโลกเก่าแล้วก็พ้นมาเป็นโลกอุดรมาอยู่โลกุตระเข้ามาได้จริงๆเป็นโลกนี่เรียกว่าโลกวิทูในความหมายที่ชัดเจนพระพุทธเจ้าท่านแจ้งชัดในโลกวิทูอันนี้เราก็มาโลกวิทูอันนี้ด้วยการเราที่เราศึกษาโลกพฤติกรรมของโลกอะไรแต่ของโลกนั่นก็เป็นการรู้แจ้งมุมเหลี่ยมของโลกที่มันอยู่กันอย่างแย่งชิงที่มันซับซ้อนที่มันแย่งมาเป็นสุขโลกธรรมต่างๆนั้นเราดูนั่งดูละครดูโน่นดูนี่เราก็ดูเป็นการรู้แจ้งเพิ่มเติมขึ้นโดยที่เราการดูวิดีโอนี่ในแง่เชิงหนึ่งคือการศึกษาโลกธรรมด้วยเพื่อฝึกฝนตัวเองเข้าสู่โลกุตระด้วยและเราได้รู้แจ้งโลกต่างๆที่เขาว่าจะเรียกโลกวิทูด้วยว่ารู้แจ้งโลกต่างๆไปอีกก็นั่นแหละวัฏสงสารวังวนเล่เหลี่ยมหมุนเวียนสังขารอะไรต่างๆที่เขาซับซ้อนซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปเอาตัวเราเข้าไปเป็นหรือเราเข้าไปทำแต่เราก็ได้รับรู้เรียนรู้อย่างนั้นแหละเราก็รู้จะเรียกอันนี้โลกวิทูด้วยก็ได้เป็นการรู้พฤติกรรมมนุษย์นี่แหละโลกที่ว่าเนี่ยคือพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมที่มันไม่น่าหลงไหลพฤติกรรมที่ไม่น่าจะไปหลงไปติดไปยึดไปเสียเวลาเราควรหลุดพ้นออกมาซะด้วยซ้ำหรือแม้แต่โลกที่เรารับว่าเป็นสมมุติเป็นสังสารวัฏที่เราควรจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นเอาไว้เนี่ยเราก็ได้ศึกษาเหมือนกันแม้แต่ในวิดีโอในหนังในอะไรต่ออะไรเราไม่มีเวลาอะไรที่เราจะไปศึกษาอะไรมากมายกายกองปานฉะนั้นหรอกนะเพราะการได้ดูอย่างนี้อีกข้อมูลหนึ่งก็คือการศึกษาเปิดจิตเปิดใจเพื่อที่จะเห็นมีโลกทัศน์กว้างขวางนะเรารู้โลกทัศน์เหล่านี้โดยการศึกษาที่มันมีสื่อให้เราศึกษาเพราะเราจะมีเวลามีแรงงานเอาตัวเราเข้าไปวิ่งสัมผัสรู้โลกทัศน์ถึงกว้างขวางเข้าไปอีกมากมายนั้นน่ะเรามันทำไม่ได้หรอกนะเราทำไม่ได้เราได้นี่เขาย่นย่อมาสื่อสารต่างๆนี่เขามีมานี่ให้เราได้ศึกษาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอันนึงที่เราได้เปรียบสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าถ้ามีโลกวิทูถ้ามีโลกทัศน์ท่านรู้อะไรต่ออะไรเพิ่มเติมอย่างที่กล่าวไปเนี่ยไม่มากเท่านี้หรอกไม่มากเท่าที่เราได้รู้เนี่ยพวกเราเนี่ยได้รู้มากรู้แล้วเราก็จะเข้าใจยิ่งเห็นทุกทึ่งบอกว่าถ้าเราดูเป็นไอ้โลกกระทัดต่างๆพวกนั้นน่ะบทบาทลีลาอะไรต่ออะไรเราดูเป็นโอ้มันก็เป็นบทบาทของทุกข์นะดูเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเป็นทุกข์คุณก็ได้ประโยชน์จากการดูสิ่งเหล่านั้นไอ้โลกกระทัดต่างๆนั่นน่ะโดยเฉพาะที่มันทำแบบโลกแม้ว่าเป็นความดีนะพฤติกรรมที่มันสร้างความดีอยู่ในอะไรต่างๆที่เราดูมันก็ยังทุกข์แต่ทุกข์มันก็สมควรทำความดีเนี่ยเราจะอยู่ในสังคมเราจะต้องมีพฤติกรรมเนี่ยจะต้องมีบทบาทลีลาอะไรอยู่เราก็พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังกุศลให้ถึงพร้อม แม้มันจะทุกข์มันก็ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสร็จแล้วเราก็จะชำนาญเสร็จแล้วเราก็จะทำทุกข์ที่เป็นความดีได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็กระทำตามเรี่ยวแรงที่มันมีเวลาพอเราเพียรเราจะอุตสาหะเท่าไรเราก็ทำเท่านั้นเองเราก็ศึกษาแง่ดีแง่ไม่ดีไอ้แง่ไม่ดีที่เราไม่ได้ไปเจอไปสัมผัสไปอะไรเลยเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรมีข้อมูลมีหลักฐานอะไรให้เราได้ดูได้เข้าใจเนี่ยมันก็มีเชิงแม้ว่าเขาจะสมมุติขึ้นมามันก็มีเชิงจริงอันนู้นอันนี้หน่อยเราก็จะได้เห็นเพราะว่าเราก็สัมผัสโลกเราสัมผัสสังคมอยู่เหมือนกันมันก็เป็นข้อมูลต่างๆให้เราได้ศึกษาได้นะเพราะในความหมายของโลกวิถูก็ขอให้จำกัดความหรือจำเพาะชัดเจาะชัดลงไปให้ได้นะสรุปอีกทีก็คือการได้รู้โลกธรรมกับโลกอุดรโลกธรรมโลกียะที่เขาเป็นกันอย่างเป็นธาตุลาภยศเสริญโลกียสุขนั่นกับการพ้นสิ่งเหล่านั้นมาสู่อีกโลกหนึ่งหลุดพ้นมาอย่างที่เราได้พยายามฝึกหัดศึกษาละล้างจางคลายลงมานั่นน่ะนี่แหละคือการรู้โลกวิถูทีนี้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฝึกได้เก่งจริงๆที่อาตมาก็พูดไปบ้างแล้วเมื่อเช้าคร่าวๆว่าแม้แต่อาตมาก็ฝึกได้เก่งเหมือนกันนะมีมวลมีกลุ่มเนี่ยมีกอบมีกองมารวมกันให้เห็นอย่างชัดเจนเลยมีหลักฐานยืนยันนี่ไม่ใช่อาตมาหลงตัวนะไม่ใช่อาตมาคุยตัวอะไรหรอกนะนี่พูดความจริงสู่กันฟังในพวกเราเนี่ยนะพยายามหัดฝึกให้มีศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอะไรขึ้นมาละลดจางคลายจนกระทั่งมาคุณก็รู้ตัวของคุณเองดีกันแต่ละบุคคลมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่าเราฝืนเราทนขนาดไหนเรามองเห็นทิศทางเรารู้ว่าความสงบระงับความหลุดพ้นออกมาสู่โลกอุดรมาสู่โลกุตระพ้นจากความเป็นธาตุโลกียะหรือโลกธรรมออกมาเนี่ยมันจริงไหมโดยเหตุผลความหมายเข้าใจแล้วก็ดูของเราเองจริงๆเลยแต่ก่อนนี่โอ้โหนี่โลกียสุขอย่างนี้เนี่ยเสพสุขเพราะว่ามันเป็นโลกแค่โลกอบายโลกอบายมุขโลกอบายมุขโลกกามโลกที่เป็นธาตุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ก่อนติดเอามากติดเอามายอเด็ดอร่อยเอามากเอามายละเว้นละว่างอะไรก็ไม่ได้หิวโหยแสวงหาลำบากจะต้องบำเรอตัวเองจะต้องสนองตัณหาต่างๆนานาอยู่หรือแม้แต่ได้ลาบได้ยศได้อะไรแต่ก่อนนี่ก็ฟูฝ่ายังไงตื่นเต้นดีใจพยายามอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังไงก็ตู้ไม่ได้กลัวไม่ได้ย่านมุ่งมั่นที่จะกอบโกยไอ้ลาภยศสรรเสริญอะไรโลกียสุขอะไรที่จะต้องลนลานเข้าไปเสพเหน็ดเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็รู้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ของเราก็ปลงวางก็เห็นว่าชีวิตมันก็ไม่ได้เห็นตกต่ำเสียหายอะไรถ้ายิ่งเรามีญาณปัญญาเข้าใจความจริงยิ่งเห็นเป็นความดีงามซะด้วยซ้ำไปที่เราเองเราหลุดพ้นออกมาแล้วเราก็มีเวลาทุนรอนแรงงานอะไรต่างๆนานาที่เรามาสร้างสรรค์มาเสียสละซึ่งก็พูดว่ามาเสียสละมาสร้างสรรค์มาพยายามพัฒนาเป็นผู้ที่ไม่มีพิษภัยอะไรต่อสังคมมีแต่เกื้อกูลให้แก่สังคมเขาได้อะไรต่างๆนานาอาตมาก็พูดซะว่าคิดว่ามันจนกระทั่งมันหมดมันจนล้นมันจนเกินมันจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก็รู้นะที่จริงไม่ใช่ไม่รู้ก็รู้ว่าจะพูดอะไรพูดซ้ำพูดซากก็พูดหาทางที่จะพูดให้มันลึกซึ้งมากมายอะไรขึ้นไปพิสดารอะไรก็พูดอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าพูดไปแล้วก็มันน่าจะเข้าใจจบแล้วตั้งนานแต่มันก็เป็นความจริงมันก็ต้องพูดต่อไปอยู่นั่นแหละมันจะไปไหนเสียนะมันก็พูดไปอธิบายไปแล้วอาตมาก็พาให้มาฝึกดูขนาดฝีมือเท่าอาตมาเนี่ยอาตมายังไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าอาตมาก็ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้แต่จะใช้คำว่าไม่มีใครยิ่งกว่านั้นยังไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านใช้คำนั้นได้จริงๆชัดๆว่าไม่มีใครยิ่งกว่านะพระพุทธเจ้าได้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกสมควรฝึกบุรุษที่ไม่สมควรฝึกมันก็มีเยอะก็ต้องปล่อยไปให้หมูหมากาไก่ข้าไปกินปล่อยให้โลกดูดไปทำไงได้มันล้นมือเกินมือมันฝึกไม่ได้มันเป็นอเวนัยสัตว์แล้วเราก็ไม่มีเวลาอะไรมากมายถ้าผู้ใดที่ช่วยตนเองก็จะได้รับการฝึกปรือ ในการศึกษาเอาใจใส่ด้วยช่วยตนด้วยเราก็ช่วยด้วยมันก็จะดีขึ้นถ้าเราเอาตาให้ผู้อื่นเขาช่วยเรานั้นมันไม่หวาดไม่ไหวรอกให้ไปช่วยกันได้มากมายอะไรแค่ไหนอาตมาก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรได้มากกว่านี้ถ้าจะให้อาตมาไปเป็นครูฝึกครูสอนแบบโลกๆนั้นอาตมาก็ทำได้แต่อาตมาก็รู้ว่าก็ฝึกสอนแต่วิชาทางโลกๆไปเสร็จแล้วก็ไปแย่งลาภยศจังโรงเรียนทุกวันนี้ก็สอนถึงเป็นความล้มเหลวแต่เขาอภิปรายกันนะเขาอภิปรายไงไม่ได้อาตมาไม่ได้ฟังวันอาทิตย์อภิปรายกันในเรื่องการศึกษาอะไรนี่เห็นท่านธีรจิตโตมาสรุปให้ฟังว่าเขาก็ส่งเสริมความรู้ของเขาอยู่นั่นแหละเขาก็ว่ามันดีมันยอดโลกยังต้องการวิทยาลัยมหาวิทยาลัยยังต้องการความรู้แบบนั้นอยู่ทั้งมากทั้งมายซึ่งเขาไม่ระแวงเลยนะเขาไม่รู้สึกสำเนียกหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีละมันไม่น่ามันน่าจะคิดถึงมันน่าจะระแวงมันน่าจะฉุกคิดนะฉุกคิดมันน่าจะฉุกคิดบ้างไหมว่าไอ้เรียนอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับเราเอาอาวุธใส่มือของคนในสังคมเข้าไปแล้วเขาก็ต่างคนต่างมีอาวุธในมือขึ้นมายิ่งมีอาวุธในมือขึ้นมามากๆ มันก็ยิ่งมารบกันมากสอนความรู้เนี่ยมันก็ยิ่งไปแย่งกันมากผู้ใดได้มีโอกาสได้เรียนก็ได้มีโอกาสได้เปรียบยิ่งฝึกยิ่งปรือยิ่งอบรมเข้าไปให้มีความรู้เขาสอนทฤษฎีสอนปริยัติสอนแต่ความรู้เขาไม่ได้สอนการกระทำอะไรนักหนาไม่เน้นเขาน่าจะมีโรงเรียนแล้วก็มีความหลงผิดด้วยนะมีค่านิยมผิดๆด้วยว่าคนที่เรียนวิชาชีพเรียนโรงเรียนอาชีวะเรียนในภาคที่ฝึกหัดมากกว่าทฤษฎีเนี่ยเป็นคนเรียนต่ำเป็นคนได้เรียนชั้นต่ำถ้าได้เรียนภาคทฤษฎีมากๆทฤษฎีสูงๆภาคปฏิบัติน้อยกว่าลงไปเป็นพวกโรงเรียนชั้นสูงมันกลับไปคิดค่านิยมอย่างนี้ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นโรงเรียนอาชีพที่สอนอาชีพให้ฝึกอาชีพให้สัมผัสได้ฝึกปรือกันจริงๆทฤษฎีอะไรต่างๆนานานี่เรียนน้อยกว่าแต่ปฏิบัติมากกว่ากระทำมากกว่ากลับเป็นโรงเรียนของคนชั้นต่ำโรงเรียนที่เรียนความรู้เอาแต่ตัวหนังสือเอาแต่เหตุผลเอาแต่ทฤษฎีเอาแต่อะไรอะไรลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นไปมากๆเวลาจะมาปฏิบัติก็น้อยอันนั้นกลับเป็นโรงเรียนชั้นสูงให้ราคาสูงตีราคาสูงแม่มันน่าสลดใจมันน่าเศร้าใจที่มันมีความหลงผิดยังไม่รู้ตัวเลยเสร็จแล้วก็ตีราคาพวกนี้สูงพวกคนก็ยิ่งเห็นแนวโน้มอย่างนี้ก็แย่งชิงกันจะไปเรียนแบบนี้กันทั้งนั้นเรียนแล้วก็พาดชั้นพาดราคาเป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นผู้ออกมาทำงานก็ตีราคาให้กพ.ก็ตีราคาให้สูงไปเลยคนที่จะลงมือทำจริงๆนั่นน่ะก็ได้ราคาต่ำไปก็จำนนกันอยู่ในสังคมอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ความเข้าใจแก้ความรู้สึกนี่ขนาดแก้กันมาบ้างแล้วพอเราลงมือก็ทำเลยจะแบกจะหามจะขุดจะทำอะไรจะสร้างจะก่ออะไรทำไม่ใช่มานั่งแต่คิดแล้วก็ชี้ให้คนอื่นทำอะไรเอาแต่นั่งแต่ความรู้เท่านั้นน่ะซึ่งอาตมาก็อธิบายมากมายแล้วว่าคนรู้คนเดียวนะคนทำอีกร้อยคนก็ยิ่งดีไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ถ้าให้คนรู้ร้อยคนมีคนทำอยู่คนเดียวแล้วมันจะไปในรอดคนรู้แม้นักรู้เลยตั้งร้อยคนแล้วคนทำอยู่คนเดียวเนี่ยสมมติให้เห็นชัดๆอย่างนี้หรือมีคนรู้นักรู้มากแต่นักทำน้อยๆเนี่ยรวมความแล้วก็อย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีแต่ทะเลาะเบาแวงกันเท่านั้นเองความรู้มันก็ยังทะเลาะกันเลยมันไม่เห็นแก่ในการสร้างการสรรการกระทำแต่ถ้ามีคนรู้นี่นะมันรู้แล้วมันก็แนะนำกันได้บอกกันได้คนรู้น้อยคนหน่อยก็ไม่เป็นไรจะไปส่งเสริมอะไรกันมากมายมันก็รู้นะจริงๆคนทำก็ไม่ใช่ว่าไม่เรียนรู้มันก็เรียนรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วการเรียนรู้นั่นเพราะฉะนั้นวิธีการที่มาสร้างวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและยกชั้นยกเชิงไปศักดินาอะไรต่างๆนานาเนี่ยทางตะวันตกทางอเมริกาทางอะไรต่ออะไรนี่เขารู้แล้วนะเดี๋ยวนี้เขารู้ทันแล้วนะเขาไอ้พวกที่จบได้จบปริญญาตรีโทเอกอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมันต้องฝีมือเขาให้ค่าของคนมีฝีมือคนที่ทำได้จริงไอ้คนที่เรียนจบปริญญาจบอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเขายังไม่พิจารณาเป็นขั้นเอกหรอกเขาพิจารณาประกอบเท่านั้นเขาจะไม่พิสูจน์ฝีมือนี่มากกว่าเขาให้มาลองงานก็ทำได้จริงกว่าแม้จะไม่ได้มีปริญญาไม่ได้มีเครื่องรับรองอะไรพวกนี้มาเป็นใบบัตรใบเบิกทางใบเบอร์อะไรก็ตาม แต่ถ้ามีเขาก็รับฟังเขาก็รับเป็นเครื่องประกอบในการวินิจฉัยในการตรวจเลือกคัดเลือกแต่จริงๆแล้วเขาให้ค่าของความจริงที่มันทำได้จริงมากกว่าเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้ทางตะวันตกทางยุโรปอะไรนี่เขาก็ชักจะรู้ตัวขึ้นมามากมายแล้วว่าแต่ก่อนมันหลงผิดและไทยนี่ดูซิเนี่ยไปศึกษากันยังไงเนี่ยอุตสาห์ศึกษาก็ยังไม่เข้าใจยังไปตามต่อยๆก็เอาระบบอันนั้นมาทำมามอมเมาให้สังคมนี้ได้หลงผิดตามที่เขาได้หลงผิดมาแล้วจนกระทั่งเขาแก้กลับทำไมไม่เอาที่เขาแก้กลับที่เขารู้สึกตัวแล้วนะมาไม่อ่ะกลายเป็นอะไรต่างๆนานานี่ส่งเสริมเพราะอะไรเพราะผู้ที่เอามาอภิปรายก็ดีผู้ที่จะมาพูดอะไรก็ตามอยู่ทุกวันเนี่ยมันเขาอยู่ในฐานะนั้นเขาอยู่ในฐานะได้เปรียบนั้นเขาอยู่ในฐานะที่เขาจะต้องส่งเสริมอันนี้ยิ่งจะเสริมบัลลังก์ของเขาให้สูงขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่เข้าท่านะพวกนี้เป็นครูฝึกเป็นครูสอนแต่พวกนี้ไม่ใช่พวกที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ดีหรือฝึกบุรุษจะสมควรฝึกหรือไม่ฝึกก็ตามฝึกหรือสอนก็ไม่ได้ออกมาให้สังคมหรือให้มนุษยชาตินี้อยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าอุดมสมบูรณ์อะไรอาตมาว่าอาตมายังไม่ฉลาดนะยังโง่อยู่นะที่มันพูดหรือว่าอธิบายหรือว่ายังพยายามที่จะแฉอันนี้ออกมาให้ได้มากกว่านี้ไม่ได้นี่อาตมาถือว่าอาตมายังโง่อยู่ที่จริงอาตมารู้สึกในลึกๆด้วยว่ามันมีมากมันซับซ้อนกว่านี้อีกมันซับซ้อนนี่ที่พูดนี่รู้สึกว่ามันไม่ถึงใจตัวเองเลยมันไม่ถึงใจว่าเอ๊ะมันทำไมนะมันน่าจะรู้มันน่าจะเห็นอาตมาเห็นอยู่ในที่พูดออกมาไม่ได้นี่มันยังเห็นอยู่เนี่ยว่ามันผิดมันไม่ถูกมันไม่ถูกเนี่ยยังเห็นอยู่อีกไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดไม่ออกมาไม่ได้บรรยายไม่ออกบรรยายออกมาให้คุณฟังไม่ได้นะเนี่ยอาตมาตั้งแต่ทางเอกแล้วก็เขียนไปในคำนำทางเอกก็บอกว่าไอ้ความรู้ทางเทคนิคนั่นน่ะข้าพเจ้าสู่หกท่านแล้วว่าท่านเก่งแต่มันไม่ได้แก้ปัญหามนุษยชาติได้เลยถ้าไม่มาหันมาทางคุณธรรมทางจริยธรรมมันแก้ปัญหาไม่ได้มันทำให้มนุษย์หรือว่าสังคมนี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเจริญขึ้นสันติภาพขึ้นไม่ได้นะก็หนังสือนั้นก็ต้องเป็นไม่รู้กี่ปีมาแล้วก่อนนั้นก็เข้าใจอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วที่มาทำนี่ก็เข้าใจอย่างนั้นนั่นแหละที่มาทำงานอันนี้ก็เข้าใจอย่างนั้นมาแต่ไหนที่ได้มาทำงานด้านนี้ก็เห็นว่ามันทางโน้นมันไม่ถูกไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ได้ปริญญาสักใบไม่มีศักดิ์ศรีฐานะพวกนั้นก็เลยเหมือนหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวก็เลยมาแกล้งว่าเขาสาดเสียเทเสียไม่ยอมรับไม่ใช่นะอาตมาขอยืนยันว่าไม่ใช่อาตมาก็ไม่ได้หลู่สักทีเดียวถ้าว่าไปแล้วก็พูดตั้งหลายทีแล้วคุณจะเรียนทางโลกก็เรียนเถอะแต่อย่าทิ้งธรรมะแล้วทุกวันนี้ควรจะเอาธรรมะนี่ลงไปใส่ให้มากๆเพราะว่ามันเป็นหลงไหลได้ปลื้มกันในความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการกันมากเหลือเกินเอาอันนี้เข้าไปเมื่อจะให้อาวุธเขาเอาธรรมะใส่มือเขาไปด้วยแต่มีอาวุธแล้วไม่มีธรรมะมันก็ถึงได้เป็นอย่างนี้เอาแต่อาวุธใส่มือธรรมะก็ไม่มีไม่เพิ่มและกิเลสตัณหาเราก็รู้ว่ามันยิ่งได้เปรียบมันยิ่งมีอาวุธในมือมันยิ่งมีอำนาจแล้วมันหลงไหลๆมันไม่มีความรู้จริงมันไม่มีกรุณาเมตตาอะไรมันก็ยิ่งร้ายยิ่งเลวก็อยู่อย่างนั้นน่ะพันจะให้เขาเป็นครูเป็นผู้ไปฝึกไปสอนไปผู้ไปอบรมอย่างนั้นเขาไม่ใช่บุรุษผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกไม่ใช่คนที่ฝึกบุรุษไม่เป็นคนที่สมควรฝึกบุรุษที่ควรฝึกเลยแต่พูดไปแล้วเขาก็หาว่าเราไปว่าเขามันไม่ต้องหาเราที่จริงมันพูดจริงๆอาตมาก็พูดอย่างนี้แหละแต่จะเรียนก็ไปเรียนพูดกับบนอีกคุณจะเรียนก็ไปเรียนแต่ต้องศึกษาธรรมะเมื่อเขาไม่ให้คุณต้องค้นคว้าเอาเองแสวงหาเอาเองคุณก็ต้องกระทำถ้าได้ทั้งสองด้านอาตมาก็อนุโมทนานะศึกษาทั้งโลกก็ได้ศึกษาทั้งธรรมก็ด้วยทำด้วยไม่ได้ย่อหย่อนกันไม่มีปัญหาเลยในบรรดาที่เรียกสรุปว่าครูหรือผู้ฝึกเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นยิ่งยอดผู้ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็มาฝึกผู้อื่นต่อในนัยยะเดียวกันความหมายเดียวกันวิชาการเดียวกันมาฝึกต่อก็เป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ดีขึ้นไปตามขั้นตามตอนอย่างอาตมาว่าตัวเองว่าอาตมาก็เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ดีไม่หยอกอยู่เหมือนกันนี่ไม่ใช่พูดชมตัวเองอย่างนี้แหละควรฝึกและควรก็มาสั่งสอนคนให้มันมาเป็นคนอย่างนี้ให้ได้อาตมาก็เชื่อนะว่าพวกคุณนี่มารวมหมู่กลุ่มอยู่อย่างนี้ก็ต้องเชื่อแน่แล้วว่าพวกเราเนี่ยฝึกมาเป็นคนอย่างนี้สังคมอย่างนี้กลุ่มหมู่อย่างนี้เนี่ยมันดีกว่าสังคมอย่างโน้นกลุ่มหมู่อย่างโน้นกัน แย่งชิงฆ่าแกงแต่นั่นมันก็ซ้อนนะพวกเรานี่ที่ได้เนี่ยมันเกิดมานะซ้อนที่อาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยมาได้ดีแล้วก็พยิงพยองมานะซ้อนอย่างงนอย่างนี้ขึ้นมาจะไปตีรันฟันแทงข้างนอกเขาบ้างหรืออยู่ในกันเองก็ทะเลาะโบแวงกันเองแย่งชิงกันเองเกี่ยงกันเองอะไรกันเองหลู่คนนั้นคนนี้จะมาเก่ามาลังอะไรก็ไปหลู่คนอื่นเข้าอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเราได้จริงๆล่ะเราได้ความพัฒนาเป็นโลกเป็นคุณธรรมนะเป็นโลกุตระธรรมบ้างขึ้นมาเป็นสัจธรรมขึ้นมาบ้างเราก็ได้จริงๆแต่ได้จริงๆอย่าไปสร้างมานะเพิ่มสิยิ่งได้ยิ่งสังวรตัวยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเรายิ่งได้คุณธรรมจริงอ่ะคุณธรรมมันจะสมบูรณ์ก็เมื่อเราได้ดีแล้วอย่าไปหลงดีอย่าไปมีมานะดีก็ให้มันดีบริสุทธิ์ขึ้นไปโดยไม่มีกิเลสเสริมเข้าไปแล้วมันมักจะมีกิเลสที่เคียงข้างไปเรื่อยนะพอได้ดีก็มีกิเลสเคียงไปเลยทั้งโลกนี่เขาไม่รู้ตัวเขาถึงเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งธรรมแล้วนี่ได้ดีแล้วก็ยิ่งต้องลดเพราะเราต้องทวงตัวเราเองด้วยเพราะมันดีจริงๆอ่ะเพราะงั้นเรายิ่งต้องลดนี่ต้องสำคัญต้องสังวรจริงๆเลยนะแล้วถึงสังวรเรามีหน้าที่มีการงานมีความได้ดีเจริญออกไปเนี่ยมันจะมีทั้งอำนาจมันจะมีทั้งความสามารถมันจะมีทั้งความเป็นคุณค่าประโยชน์จริงๆเลยนะมันจะมีคนยกจ้องชมเชยแล้วก็คนยิ่งจะเชิดอะไรต่างๆนานามันยิ่งจะเหลิงหลงได้ง่ายแม้ไม่มีคนเชิดเรายังจะเชิดตัวเองเลยเราจะตั้งค่าตัวเองเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราดีขึ้นจริงมันยิ่งจริงมันยิ่งได้ดีจริงเนี่ยมันยิ่งหลงง่ายไอ้ไม่ได้ดีจริงมันก็ไม่ได้ดีตัวเราเองไม่ได้สูงได้ส่งมันก็ไม่หลงไม่เหลิงอะไรอย่างนี้มันซ้อนนะเรื่องเหล่านี้มันซับซ้อนนะทีนี้เนี่ยอันที่บอกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเนี่ยเป็นการสอนเทวดาและมนุษย์ต่อมาเนี่ยมันสูงซ้อนชั้นลงไปอีกว่าฝึกบุรุษที่สมควรฝึกก็ฝึกกันบอกเปรียบเทียบไปทางครูบาอาจารย์ทั้งโลกแต่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้แล้วสูงขึ้นมาศรัทธาเทวมนุษย์สานังนี่สอนมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่แหละบุรุษหรือสตรีอะไรก็ตามนี่แหละสอนมนุษย์นี่แหละที่เป็นเทวดาเทวดาไม่ใช่ไปอยู่ที่โลกอะไรก็นั่งหลับตาสอนกันตะพึดตะพืออะไรกันเนี่ยเข้าฌานแล้วก็มานั่งสอนเหมือนอาจารย์มั่นนั่งสอนโอ้โหเทวดามาจากเยอรมันก็มีอะไรต่างๆนานานะตลกมีเทวดามีจริงๆนะเขียนบรรยายไว้ในใครอ่านบ้างอ่ะประวัติอาจารย์มั่นนะพอถึงตอนกลางคืนขึ้นมาแล้วก็เอาแล้วได้ไม่ได้แล้วได้เวลาที่จะไปสอนเทวดาแล้วโมโหหลอกเรียนพระพุทธเจ้าซะด้วยนะแล้วก็เข้าใจแผงๆอย่างนั้นน่ะไปสอนเทวดางั้นอาตมาก็สอนเทวดาแต่อาตมาไม่สอนเทวดาอย่างนั้นหรอกอาตมาก็สอนเทวดาอย่างอาตมานี่แหละนะเห็นมั้ยมันความเข้าใจต่างกันนี่นั่งสอนเทวดากันมาเลยเข้าฌานโอ้โหเทวดามากมายกายกองโอ้โหลอยมาเลยนะเทวดาเนี่ยบรรยายไว้เดี๋ยวเราเขาลอยมาสุภาพเรียบร้อยนะต่างคนต่างเหาะมาต่างประเทศก็มีมาจากเยอรมันก็มีไงอย่างที่ว่าเนี่ยโอ้บรรยายเป็นแม้ถ่ายเป็นวิดีโอออกมาดูก็คงสนุกดีเหมือนกันนะยิ่งกับลูกศิษย์ของเง็กเซียนฮ่องเต้นะต่างกันลอยอยู่ในฟากฟ้ามาศึกษากันใหญ่สอนกันใหญ่แนะนำกันใหญ่นั่นเป็นความเข้าใจเด็กเขาเข้าใจตื้นๆเขินๆง่ายๆซึ่งอาตมายิ่งเห็นว่ายังเข้าใจจิตวิญญาณยังไม่พอเข้าใจความหมายของพระเจ้ายังไม่พอการสอนเทวดาเนี่ยเราสอนเทวดาคือจิตวิญญาณนี่แหละจิตวิญญาณของคนนี่แหละมนุษย์นี่แหละมนุษย์โสจิตสูงขึ้นในระดับหนึ่งสูงไปอีกสูงไปอีกสูงไปอีกก็สอนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเทวดาที่เป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นเทวดาที่วิสุทธิเทวดาที่บริสุทธิ์ขึ้นมาให้จริงสอนจริงๆเป็นผู้ที่สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนคนมาไม่มีใครยิ่งกว่าแล้วยังสอนขึ้นมาสอนเทวดาและมนุษย์และคนที่จะสอนเทวดาและมนุษย์ได้นั้นมันยิ่งกว่าคนละโลกไปให้ศาสตราจารย์มาสอนเทวดามนุษย์ให้เจริญเป็นเทวดาที่เจริญอุบัติเทพวิสุทธิเทพขึ้นไปนี่สอนไม่ได้หรอกเขาสอนไม่ได้เอาไหมล่ะยืนยันกันไหมสอนอย่างนี้จริงๆเขาไม่มีความรู้แล้วเทวดาอยู่ไหนเขายังไม่รู้เลยเทวดาอยู่ไหนเนี่ยอาตมานี่เห็นเทวดาเทวดาเทวดโดอะไรเนี่ยได้แป่นนิดๆหน่อยๆเทวดาบางทีก็ขึ้นแค่ไม้กระเดื่องเนื้อตีลังกาลงมาไม่ได้เป็นเทวดาได้แป่นได้ฐานที่แท้จริงอะไรนักหรอกไม่ได้เป็นเทวดาได้แป่นได้ฐานที่แท้จริงอะไรนักหรอก แค่เทวดาขึ้นไม้กระเดื่องถูกยกขึ้นไปหน่อยเท่านั้นน่ะเดี๋ยวแต่ก็ออกลุกก่อนทีเนี้ยตีลังกาลงไปแล้วไม้กระเดื่องเทวดาไม้กระเดื่องแค่นั้นก็ยังหลงตัวหลงตนอยู่เนี่ยแต่ก็สอนให้ได้ให้มันเป็นฐานถาวรให้เป็นเทวดาอุบัติเทพจริงขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์วิจัยพูดกันมากแล้วว่าสมมุติเทพเป็นอย่างไรอุบัติเทพเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรอุบัติจนกระทั่งอุบัติจริงจนเป็นเทพที่แท้เกิดจริงเป็นจริงมาจนกระทั่งเป็นวิสุทธิเทพได้อย่างไรแล้วก็พูดก็อธิบายกันมานักหนามากมายนั่นแหละเรามาสอนเทวดามนุษย์อย่างนี้ได้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านพาทำพาเป็นคุณเห็นความจริงไหมว่าทำได้สอนเทวดาอย่างนี้ท้ายมาพิสูจน์กันได้เรียนรู้กันได้นี่เข้าใจกันได้เนี่ยอาจจะมีคนไม่เข้าใจบ้างก็เอาเถอะอย่างน้อยนี่ก็คงไม่เข้าใจละสอนเทวดาอย่างนี้แต่พวกเรานี่ฟังนี่พอเข้าใจกันบ้างไหมเล่านี่สอนเทวดาได้พิสูจน์กันได้ยืนยันกันได้ว่าเทวดาคืออะไรจิตวิญญาณที่มันเจริญขึ้นละโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาได้จริงๆอุบัติขึ้นมาจริงๆเกิดจริงๆเป็นจริงๆมากน้อยก็แล้วแต่เทวดาแต่ละขั้นแต่ละตอนจิตวิญญาณในตัวเรานี่เป็นเทวดาเป็นจิตที่ได้พัฒนาเป็นจิตวิญญาณจริงๆจิตวิญญาณแท้ๆซึ่งอยู่ในตัวแต่ละบุคคลจับได้สัมผัสได้รู้ได้มีหลักฐานยืนยันไม่ใช่ไปคว้าเอามาจากลมจากแรงจากฟ้าอากาศที่ไหนพูดก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่นี่พูดก็รู้เรื่องคว้าได้จับได้อยู่อย่างเงี้ยเทวดาน้อยเทวดาใหญ่อะไรแต่ที่จริงก็มีผีนรกผสมอยู่ด้วยอะไรก็แล้วแต่นี่ก็สอนกันจริงๆพัฒนาจากผีนรกมาเป็นเทวดาจริงๆขึ้นมาเป็นเทวดาหรือขึ้นมาเป็นอริยะขึ้นมาเป็นมนุษย์โสผู้มีจิตสูงจิตวิญญาณเลื่อนสูงฐานสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติที่เราจะต้องรู้ให้ถูกเป็นสมาธิแล้วถึงจะทำถูกและทำได้จริงใครจะเข้าใจอย่างเขาเข้าใจเอาเธอจะไปสอนเทวดาอย่างอาจารย์มั่นสอนก็พากันไปเถอะทางสายฤาษีลิงดำนี่เขาก็เล่นกันนักกันหนาแบบนั้นแหละเป็นนั่งหลับหูหลับตาแล้วก็ไปแล้วเทวดาเนี่ยนะมันต้องมีวิญญาณอย่างนั้นนั่งเห็นวิญญาณอยู่ทางในแบบนั้นก็ว่ากันไปเถอะนี่ก็ทางในที่เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของทางในเทวดาในข้างในพบในภูมิในจิตของเราเนี่ยมันก็เรื่องของในในเราพูดกันเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของในในแล้วเราก็ฝึกฝนทางในนี่แหละเนี่ยเราอบรมฝึกฝนให้เป็นเทวดาก็ทางในคุณว่ามันไม่ใช่ทางในอย่างไรแต่ว่าทางในคนละความหมายเห็นไหมคนละประเด็นคนละความรู้เลยเนี่ยเรารู้อย่างนี้เขารู้อย่างนั้นอย่างนั้นคุณจะเอาคุณก็ไปหาอาจารย์ที่เขาสอนอย่างนั้นไปหาสายอาจารย์มั่นสายฤาษีลิงดำที่จะไปสอนเป็นเทวดากันอย่างนั้นคุณก็ไปกันถ้าอยากจะไปเลื่อนขั้นสอนเทวดาได้อย่างนั้นแต่นี่เราสอนเทวดาอย่างนี้อาตมาก็สอนได้พวกคุณก็สอนกันได้ไม่ใช่สงวนลิขสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าน่ะท่านเก่งยอดละท่านไม่มีใครเทียมเท่าละท่านรู้แจ้งจริงสามารถเก่งทั้งวิธีการมีฤทธิ์มีเดชมากกว่าเรามากมายจริงเราก็ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทเราก็สอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายได้มากน้อยตามแต่แต่ละฐานะครูชั้นต้นหน่อยครูชั้นปฐมหน่อยก็สอนเทวดาชั้นปฐมครูสูงขึ้นมาก็สอนเทวดาชั้นมัธยมครูที่สูงขึ้นมาอีกก็สอนเทวดาชั้นอุดมศึกษาอะไรก็ขึ้นไปทีสอนให้มาเป็นเทวดาถ้าจะรับนับเทวดามันก็ควรจะเรียกตั้งแต่อริยบุคคลขึ้นไปสอนเทวดาโดยเฉพาะความหมายที่น่าทึ่งอย่างยิ่งก็คือว่าสอนเทวดาสมมุติเทวดาให้มาเป็นเทวดาจริงเทวดาสมมุติเทพเนี่ยที่มันหลงระเริงในโลกียสุขเนี่ยสอนมันยากมากๆเลยกว่ามันจะรู้ตัวว่าไอ้นั่นน่ะคือตัวเหตุแห่งทุกตัวร้ายตัวหลอกสำคัญล่ะตัวสุขัลลิกะล่ะโอ้ยกว่าเขาจะรู้ได้นี่ยากมากนะนั่นน่ะสอนสมมุติเทพมาไปเป็นอุบัติเทพให้ได้นี่สิยากนี่แหละความหมายจริงที่ชัดเจนไอ้ไปสอนคนที่มันตกทุกข์ได้ยากอยู่มันไม่ได้เสพโลกียสุขนั้นพอให้เห็นทุกข์มันก็ง่ายเอาเถอะมาทำอย่างนี้แล้วคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะล้างไอ้นั่นมันไม่ปล่อยสมมุติเทพมันไม่ปล่อยโลกียสุขที่มันเสวยไม่ปล่อยสวรรค์ลวงเขาไม่ปล่อยง่ายๆในคนที่มีสวรรค์ลวงที่เขาอาศัยเขาก็หลงว่าเป็นความสุขอยู่นั่นแล้วทุกคนเคยหลงมาทั้งนั้นสวรรค์ลวงสวรรค์โลกอย่างนั้นน่ะไอ้สวรรค์รำวงที่แม่สุวรรณเขาไปรำอยู่นั่นน่ะไอ้สวรรค์อย่างนั้นน่ะผ่านมาทุกคนแล้วก็หลงเพราะงั้นคนที่เขามีไอ้สิ่งที่บำเรอสนองตัณหาพวกนี้เนี่ยเป็นสมมุติเทวดาเป็นเทวดาสมมุติเนี่ยอันเนี้ยสอนเทวดา และสอนเทวดานี้ให้มาเกิดเป็นเทวดาจริงคือลดโลกีสุขให้มันคายออกจากปากเสียยากกว่าดึงอ้อยออกจากปากช้างนะยากกว่าดึงอ้อยออกจากปากช้างดึงอ้อยออกจากปากช้างก็อาจจะโดนช้างกระทืบนี่ดึงอ้อยออกจากปากช้างนี่แค่โดนช้างกระทืบไอ้นี่มันโอ้โหดึงความสุขโลกียสุขออกจากคนที่มันมีโลกียสุขมากๆใหม่ๆเนี่ยยากมากเลยนะมันไม่ความเข้าใจในจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่จะง่ายๆมันที่จะรู้ได้นะอันนั้นเป็นอาตมายกตัวอย่างช้างก็อ้อยอะไรนะมันก็เป็นโลกนั่นเองเป็นโลกีแต่ในทางธรรมะเนี่ยโอ้ลึกซึ้งนะยากมากนี่แหละถึงว่าเป็นครูเทวดาสอนเทวดาและมนุษย์นะเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นไปอีกให้เห็นชัดเจนว่าเรามีสิ่งเหล่านี้นะในพุทธธรรมในพุทธานุสติในพุทธคุณพวกนี้ไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่มีแต่ในยุคการนั้นเท่านั้นยุคการนี้ก็มีแต่พุทธานุสติที่ไล่มาแต่ต้นเลยไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งหางๆมาเนี่ยมันมีมากมีน้อยก็ตามดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพุทธธรรมคุณธรรมลีลาต่างๆหรือของจริงต่างๆที่จะเกิดจะเป็นจริงๆเนี่ยมันมีมาหมดทั้งนั้นสัทธาเทวมนุษยานังอะไรพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนนี้ก็เป็นตัวชื่อเรียกสภาพผลหลักเป็นคุณลักษณะพุทโธก็คือพระพุทธเจ้านี่คุณลักษณะของพุทธะท่านเป็นเจ้าเพราะท่านมีมากท่านเป็นเจ้าของท่านเป็นผู้ตราผู้ตั้งท่านเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างพุทธะอย่างของพุทธะคนอย่างพุทธะเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธสมาชิกเป็นพุทธมามกะจริงๆเนี่ยเป็นพุทธที่ประสงค์สาวกแท้ๆเนี่ยเป็นคนอย่างนี้คนโลกใหม่โลกุตระเนี่ยอย่างนี้เป็นพุทธะมีพุทธะมากพุทธะน้อยก็แล้วแต่ก็ฝึกฝนศึกษาทำเอาจนกระทั่งเราเกิดพุทธคุณพุทธะแท้ๆในตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสจริงๆต้องให้เบิกบานจริงๆนะอย่างที่ย้ำให้ฟังความเศร้าหมองความทุกวันนี้พวกเรานี่อาตมาเชื่อเลยนะว่าความเศร้าหมองแบบโลกอะไรต่ออะไรพวกนี้พวกเราไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่หรอกมีจนวบแบบรู้สึกตัวก็ปรับไปได้ง่ายแต่ไอตัวที่เศร้าหมองที่เราไม่รู้ว่าเศร้าหมองคือตัวถีนมิทะนี่สิมีกันอยู่มากเหลือเกินเนี่ยนั่งๆอยู่เดี๋ยวนี้ก็เห็นกันอยู่หลัดๆอยู่เนี่ยมันเศร้ามันหมองมันเบิกบานหรือว่าเบิกบานนั่งไว้มันบานแล้วมันเหี่ยวมันโรยออกมาถึงรูปด้วยซ้ำเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวไม่ใช่พุทธะตัวถีนมิทะนี่ตัวง่วงงุนซบเซาสลบสลายนี่ต้องแก้ให้มันเป็นพุทธะให้ได้นะแก้ทำใจในใจจริงๆว่าเอ๊ะทำไมเราโง่ทำไมเราคือมันเป็นตัณหามันเป็นหลงซะแล้วมันเป็นหลงเสน่ห์ภาวะตัณหามันจะเบื่อฟังเราต้องยินดีในการฟังธรรมะต้องยินดีต้องตั้งใจต้องเห็นต้องพยายามสอนตนเองบอกตนเองว่าเอ๊ะสิ่งนี้เราไม่สนใจเราไปสนใจให้ไอ้ผีในภพผีในถีนมิทะผีในอะไรแล้วก็ไปอร่อยหยุดนิ่งๆเฉยๆอยู่ไม่รับอะไรพวกนี้มันก็เป็นสภาพที่ขาดทุนแม้เราจะฟังซ้ำฟังซากฟังสิ่งที่ไม่ได้มีรสชาติทางธรรมเพราะว่าคนเทศอาจจะไม่ดีคนพูดอาจจะไม่น่าฟังอะไรก็ตามเราก็ยังพยายามที่จะเอาอะไรอะไรในนั้นให้ได้เหมือนร่อนทองในคิดโคลนอาตมาก็พยายามบอกมาเสมอเมื่อเราร่อนทองในคิดโคลนเอาทองแม้มันจะมีน้อยยังไงในคิดโคลนมีขยะมากก็ตามเอาทองมันให้ได้อาตมาไม่เชื่อว่าเทศแล้วจะไม่มีทองปนมาเลยไม่มีคุณลักษณะอะไรเลยผู้ที่จะมีโอกาสได้ถึงขั้นเทศได้บรรยายได้อะไรให้ฟังเนี่ยหรือได้สัมภาษณ์ได้อภิปรายอะไรก็ตามแต่เถอะอาตมาไม่เชื่อว่าจะไม่มีทองปนมาในนั้นจริงไหมเราจะร่อนได้หรือเปล่าเราจะมีภูมิธรรมหรือเปล่ายิ่งเราร่อนได้โอ้โหปัญหาเอายากเหลือเกินคนนี้แทบจะไม่มีธรรมะอะไรออกมาบ้างก็ร่อนเราจนได้ธรรมะขึ้นมาได้สิ่งที่ดีที่น่าประทับใจในแง่มุมเชิงที่รู้ได้ยากจริงๆเพราะว่ามันน้อยมันต้องร่อนเนาะมันละเอียดแล้วก็มันน้อยมันแฝงตัวอยู่นิดเท่านั้นคุณก็จะต้องใช้ญาณปัญญาพิจารณาแต่ตระโอ้ยนี่เชิงนี้เป็นเชิงธรรมะเชิงนี้เป็นเชิงคุณค่าเชิงนี้เป็นเชิงปรัชญาเชิงนี้เป็นเชิงที่น่าได้น่ามีก็ตั้งใจทำงานเอาอย่างนั้นนะมันแต่ละโอกาสมันก็อย่างนั้นแหละ จะให้แต่อาตมาพูดจะให้แต่อาตมาบรรยายจะให้อาตมาเอาอะไรมาเทให้มันก็ไม่ไหวต้องปลูกฝังต้องฝึกฝนต้องมีผู้ที่กระทำต่อไปสืบทอดต่อไปต่างๆนานาแม้แต่พวกคุณก็จะไล่เรียงกันขึ้นมามีโอกาสบางทีก็หลายผู้หลายคนขึ้นไปบรรยายขึ้นไปให้เป็นผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ที่จะแสดงออกผู้ที่จะให้คนอื่นได้รับอะไรจากคุณที่เป็นประโยชน์หรือแม้แต่ทุกวันนี้เราก็ทำเป็นวจีทำเป็นกายทำอย่างธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องมาถึงขึ้นมาถึงขึ้นเวทีอะไรเราก็ทำอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะที่เราเรียกว่าพุทโธหรือพุทธะที่ได้มาเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่มันเป็นความตื่นจากโลกเก่าและความรู้ใหม่ก็รู้ด้วยการรู้เท่าทันโลกเป็นโลกวิถูก็เป็นความรู้ด้วยรู้เท่าทันแล้วเราก็หลุดออกมาจากโลกนั้นรู้โลกใหม่ว่าโลกที่น่าได้น่ามีโลกควรเข้าไปอยู่ก็รู้แล้วเราก็ตื่นมาจากโลกเก่าแต่ก่อนนี้ถูกเขาครอบงำงมงายมืดมัวเมาไมายอยู่ในงั้นน่ะเราน่ะซบสยบอยู่งั้นน่ะมันไม่ตื่นนะมันงงงงวยมันหลงเลอะอยู่งั้นน่ะมันเหมือนผู้ที่ถูกสะกดจิตถูกครอบงำเอาไว้ไม่ตื่นไม่สว่างวุ่นอยู่ในกลาครอบอยู่ในโลกโลกีอยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้เราตื่นตัวเป็นผู้ตื่นเป็นผู้โทเป็นผู้รู้เข้าใจจนศึกษาฝึกฝนจนตื่นจนพิสูจน์ว่าโอ้ออกมาอยู่โลกใหม่เนี่ยเป็นที่อาศัยที่น่าอาศัยเป็นที่อยู่ที่น่าอยู่เป็นที่ที่ควรเข้ามามากกว่าคุณต้องรู้คุณเองแล้วก็คุณก็ต้องตัดสินของคุณเองไม่เห็นด้วยอาตมาก็ไม่ว่านะมาพิสูจน์แล้วว่าโลกกุตระเป็นอย่างนี้แหละจะเอาหรือไม่เอาอาตมาก็ไม่ว่าไม่ได้บังคับบอกแล้วว่าศาสนาพุทธเจ้าเป็นเสรีนิยมเป็นอิสระเสรีภาพส่วนตัวส่วนบุคคลจริงๆแล้วคุณก็ต้องตัดสินเองเลือกเฟ้นเอาเองเข้ามาเป็นผู้ตื่นผู้รู้เข้ามาอย่างสำคัญก็คือเมื่อเวลาเราปฏิบัติได้สูงสุดก็เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสแม้มันยังไม่ได้สูงสุดก็ทำไปเรื่อยๆอาตมากำลังจี้ลงไปว่าไอ้ความเศร้าโศกอาดูลที่จะต้องพลาดรักพลาดหวังนนนี่อะไรในพวกเราไม่ค่อยจะมีทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในตัวบุคคลเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นสภาพที่เป็นตัวเบิกบานเป็นตัวที่จะแก้โดยเบิกบานเนี่ยมันไม่ต้องแก้มันเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วมันเป็นได้มากอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องไปเศร้าซ้อยเศร้าโศกอะไรกับไอ้เรื่องโลกพวกนั้นมากแต่ไอ้ฐานสูงขึ้นไปจะด้วยกามหรือด้วยพยาบาทนี่มันก็ได้ขึ้นมามากแล้วทีนมิธาตัวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยอาตมาก็เอามุมนี้ให้พิสดารให้ฟังอีกนะเนี่ยเราลืมถึงนี่เนี่ยมันก็เป็นความไม่เบิกบานนะลีๆลบๆซึมๆเสื่องๆเสื่อๆซื่อๆง่วงๆงุนๆอะไรไปเนี่ยมันไม่ใช่ความเบิกบานนะไม่ใช่พุทธพุทโธนะหรือแม้คุณจะนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธอะไรเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปเข้าไปจริงๆนะถ้าเบิกบานจริงๆถ้าใครก็ตื่นแจ่มใสจำใสเบิกโพลงไม่ง่วงไม่งุนไม่อึดอัดไม่ขัดไม่เคืองอะไรได้ก็ตกลงจะอยู่ในภพนั้นแต่มันก็จะล่อเหตุติดนะมันจะเสพติดได้ง่ายที่สุดเลยเป็นรูปฌานรูปฌานที่ไร้นิวรณ์แล้วก็โพลงว่างมีสติเต็มรู้ใสอยู่นั่นนะมันล่อให้ติดแล้วก็กลายมาเป็นคนนั่งแข็งนั่งอยู่ใจฌานฤาษีอยู่งั้นไปติดแล้วมันก็จะต้องขยันทำเอาอะไรนิดอะไรหน่อยก็นั่งอะไรนิดอะไรหน่อยก็นะอะไรก็เอาใครๆที่ติดมากๆจะเห็นได้อะไรนิดอะไรหน่อยก็นั่งเอาละแล้วมันก็เสียเวลาแล้วมันก็เสียแรงงานมันก็กลายเป็นคนอ่อนแอขึ้นไปเรื่อยๆพักมากกว่าเพียรมันเป็นความพักก็เคยอธิบายฟังเราเป็นความพักที่ดีถ้าเราจะใช้เป็นก็ใช้จะพักจะใช้พักก็พักใช้ก็กำหนดวันเวลากำหนดเวลาว่าจะพักเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงอะไรถ้าสมควรจะก็พักก็ใช้ฝึกฝนเป็นก็เอาไม่ว่าอะไรนะก็ใช้ให้เป็นแต่อย่าไปหลงไหลเสพติดเป็นอันขาดมันไม่ใช่พุทโธที่แท้ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้ผู้เบิกบานก็ลักษณะธรรมดาเนี่ยเบิกบานไม่มีง่วงไม่มีซึมเป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใสอยู่ทำงานทำการอะไรก็แจ่มใสนั่งอยู่เฉยๆนี่แหละท่านให้มาทดสอบเจโตสมถะนี่นั่งเฉยๆเนี่ยมันจะแจ่มใสไหมนี่เป็นการแก้ถีนมิทะโดยตรงเลยมานั่งเจโตสมถะนี่เสร็จอุตส่าห์ตั้งชื่อว่าปฏิหาริย์ในการตื่นมันก็ไม่ค่อยจะตื่นกันมันไม่รู้จะแก้เคล็ดยังไงแต่ตอนนี้อาตมาว่าอาตมาจะพูดแฉเปลือกแฉโพยไอ้ตัวพวกนี้ยังมานั่งงึมงึมงวงกันทำไมเข็นตนเองใส่ใจในสิ่งที่เราใส่ใจนี่เรามาใส่ใจธรรมะเราก็ต้องตั้งใจใส่ใจกับสิ่งที่เรากำลังใส่ใจอยู่ที่เป็นข้อแรกที่ท่านสอนพระโมคคัลลานะตัวพุทธเจ้าท่านสอน ส่ใจในสิ่งที่เราจะควรจะใส่ใจนั้นยิ่งขึ้นอย่างเราฟังธรรมะก็ใส่ใจยิ่งขึ้นทำยังไงก็ต้องฝึกอ่ะฝึกตัวเองใส่ใจยังไงคุณก็ฝึกกันอยู่คุณก็หัดกันอยู่ทีนี้มันก็จะฉลาดหรือมันจะรู้เหลี่ยมมุมชำนาญมากขึ้นเองซึ่งเป็นนามธรรมบรรยายไม่ได้บอกไม่ได้จนคุณใส่ใจเป็นขับเคลื่อนจิตวิญญาณเป็นบอกโอ้การเอาใจใส่การยินดีมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาได้อย่างนี้เป็นอิทธิบาทเป็นฤทธิ์เป็นฤทธิ์ชนิดนึงในการฝึกฝนตนเองนะเป็นฤทธิ์นะการแก้อย่างนี้ได้เป็นฤทธิ์นะเพราะการที่จะมาขยำขยี้ตัวเองก็เกลียนไอ้ขยับขยื่นอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยมันยังไม่เก่งเท่าไหร่เก่งต้องใช้ใจในใจเลยโอ้ปรับเปลี่ยนได้เป็นวิปัสสนาญาณเห็นด้วยเหตุเห็นด้วยผลเป็นนิสรณปหานบอกว่าโอ้ไอ้ผีอย่างนี้เหรอจะมาให้ทำจะมาทำให้เรางงงงงุนงุนซึมซึมเศร้าๆไม่เบิกบานแจ่มใสอย่างตื่นโพลงรู้เป็นสัมผัสปัจจุบันธรรมเนี่ยพูดกันรู้เรื่องสนใจแก่กันและกันพูดจาอะไรก็ตื่นเต็มรับอะไรไปได้เต็มที่ผู้ให้ก็ให้เต็มที่ผู้รับก็รับเต็มที่มีผลดีนะอย่างนี้อย่างนี้สดชื่นเบิกบานยิ่งฟังธรรมก็ยิ่งเป็นธรรมรสมีธรรมรสเบิกบานสดชื่นยิ่งซาบซึ้งตรึงใจแม้จะเป็นของเก่าก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังสดชื่นมีธรรมรสอยู่นั่นแหละเบิกบานแจ่มใสพอใจยินดีอยู่อย่างนั้นแหละก็ต้องฝึกหัดเอาแล้วก็เห็นสร้างซ้อนสร้างความเห็นซ้อนความลึกซึ้งซ้อนความรู้นี่ซ้อนมันก็ย้ำซับเห็นมันเอออย่างนี้มันจริงนะมันดีอย่างนี้มันจริงไอ้สามัญมานั่งหลับนั่งง่วงมันไม่ดีก็รู้แล้วแล้วง่วงไปแล้วมันก็อร่อยอะไรกันนักกันหนาแต่มันยังมีซ้อนอยู่นะว่าอร่อยเหมือนกันนะนั่งแต่ทั้งที่ถามจริงๆถ้ามันอร่อยหรือมันทุกข์ถ้าให้ไปนั่งง่วงๆไม่มีใครดูไม่ต้องฝืนทนออกมาไม่ต้องต่อสู้คุณอาจจะอร่อยมากกว่านี้แต่นี่มานั่งอยู่ที่นี่มันก็ต้องฝืนนั่นแหละมันเป็นทุกข์เพราะคุณรู้อยู่มันไม่น่าแต่คุณรู้ว่าเป็นทุกข์แล้วก็คุณก็รู้ว่าตัวคุณเป็นธาตุก็ให้ตื่นมันตื่นไม่ได้เห็นไหมล่ะมันเป็นธาตุไอ้ถีนมิทธาเนี่ยมันเป็นธาตุพยายามแล้วพยายามอีกทุกข์จะตายแล้วมันก็เป็นธาตุอย่างนั้นก็ยังเอาจนได้อยู่นั่นแหละเห็นไหมว่ามันเป็นธาตุเนี่ยแต่ความเป็นธาตุจะให้พิสูจน์ยังไงอีกล่ะฮะให้พิสูจน์ยังไงอีกถ้ายังไม่รู้อย่างนี้ก็เอาหัวชนเปี้ยงนี่เลยเหมือนพวกกำลังภายในเนี่ยนะฆ่าตัวตายเอาหัวชนเสานี่เปี้ยงมันโง่นะแค่นี้ก็ไม่รู้อีกแล้วพูดกันบรรยายกันแนะนำกันอยู่ป่านนี้ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยของตัวเองก็มีกันแทบทุกคนนั่นแหละไอ้อย่างนั้นน่ะไอ้ที่พูดนี่นะอาตมาว่ามีแทบทุกคนนะยกเว้นให้หน่อยอาจจะมีตัวพระเอกสักคนหนึ่งเหลืออยู่ในนี้ให้จุด 0.001% ไม่ถึง 1% นะไม่แม้ 1% ก็ไม่ให้ใช่ไหมมันก็จะมีอยู่นะไอ้ที่พูดไปนี่ไม่รู้เหรอนะมันเป็นธาตุเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นธาตุนั่นแหละเป็นความติดความยึดความติดเป็นภาวะตัณหาเป็นติดในภพไม่ใช่กามภพกามภพก็ตาหูจมูกลิ้นกายก็ออกมาสิโอ้ยสนุกรื่นเริงอาตมาถึงต้องเอาสีเอาแสงเอารูปเอาเสียงเอาอะไรนี่มาดึงออกจากภพซะบ้างไม่รู้ละดึงออกมาแล้วก็เลยเถิดไปเอากามใส่ตัวเองอีกมากๆไม่ๆก็แม่ทีนี้ก็ตีซ้ายตีขวาดีกว่ามั้งอะไรอ่ะให้มาออกอีกทางนึงก็โผล่ไปอีกทางนึงเลยไปอีกไอ้ไปทางโน้นก็จมไปจมไปก็ดึงเอาอันนี้มาดึงออกมาทางนี้ดึงมาที่กับโผล่ไปโน้นอีกอัดส่งไปเลยก็แล้วกันอยากไปหากามก็ไปเลยอัดส่งไปอีกเลยก็พูดกันมานักหนาแล้วก็ละเว้นกันมานักหนาแล้วยังจะมาอีกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันต้องดึงกันออกมามันต้องดึงกันออกมาเป็นสู่สภาพผู้ตื่นผู้เบิกบานบอกแล้วว่าสภาพนี้ไม่ใช่เบิกบานมันเหี่ยวมันโรยยิ่งทีนมิทัศได้ทีแล้วก็น้ำความเหี่ยวย้อยเลย เหม็นด้วย นั่งน้ำลายย้อยแล้วก็รับรองในน้ำความเหี่ยวยิ่งเหม็นด้วยน้ำความเน่าความเหี่ยว มันไม่ได้เบิกบานตรงไหนอ่ะซึ่งคิดว่ามันไม่ได้พูดลึกซึ้งอะไรไม่ได้พูดหยาบอะไรเลยมันชัดๆง่ายๆเห็นไหมนะพอมาแก้ตัวนี้อะไรแต่ตัวไม่ใช่พุทโธไม่ใช่พุทธะตัวนี้ถ้าไปนั่งหลับตานี่นั่งแล้วก็บอกว่าเบิกบานนี่นะไปนั่งแข็งทื่อขึ้นมานี่ไม่ใช่ตัวพุทโธนะนั่งแข็งทื่อนี่ปิดหูปิดตาปิดทวารแล้วคุณว่าคุณเบิกบานคุณว่าคุณตื่นอยู่ข้างในจริงมันเป็นรูปฌานนะรูปฌานอยู่ข้างในตื่นก็ตื่นอยู่ข้างในนั่นแหละเป็นภพที่แท้ แล้วคนก็ไปหลงระเริงอยู่ในภพนั่นแหละเพราะว่าตัณหามันยิ่งไปหลงเป็นอร่อยแล้วมันก็อร่อยอยู่ในนั้นน่ะคุณจะว่ามันดีมันดีอะไรนักหนาคุณก็ต้องเข้าใจให้ได้แม้คุณทำได้นะมันก็ไม่อร่อยศึกษาให้เพียงพอรู้บอกว่าถ้าจะใช้มันเป็นก็ใช้มันในวาระที่เราควรจะพักเท่านั้นเองแต่ถ้าไปติดอัศาถ้าเป็นอร่อยในภพมันก็ยังติดภพอยู่ยิ่งอาตมาว่านะอย่าว่าดูถูกเลยพวกคุณทำมันไม่ได้ไปถึงขนาดมันว่างจากนิวรณ์แล้วก็ไปนั่งใสอยู่งั้นอะไรนักหนาหรอกไปก็มือลือถือไปฟุ้งซ่านไปกำกับอะไรอยู่งั้นน่ะแล้วมันก็แค่นั้นมันยังติดเลยแค่นั้นมันก็ยังเอาเลยเห็นไหมป่วยการกล่าวไปยายก็ว่าถ้าเป็นนั่งใสได้เลยแต่ก็ควรจะหัดใสให้ได้แล้วอย่าติดก็บอกโดยเหตุผลโดยโวหารโดยความรู้ไปก่อนว่าอย่าไปติดมันเมื่อมันติดมันหยุดอย่าไปให้อาหารมันมันทำได้ก็ไปทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็ติดบ่อยๆก็ยิ่งลากออกยากเพราะอย่าไปทำให้ตัวเองบ่อยๆถ้าทำให้ตัวเองบ่อยๆจะติดมากทำเป็นก็เป็นเถอะเรียนรู้ให้มันรู้ก็ไม่ว่ารู้ว่าติดให้ออกรู้ให้ติดรู้ว่ามันติดนะเราติดนะรู้อันนี้ให้ออกติดหลงอยู่นะรู้ให้ออกรู้แล้วอย่าไปทำเสริมหนุนด้วยทั้งพฤติกรรมให้วันเวลาสมควรที่จะพักก็จงพักเถอะทำไมสมควรแล้วก็เป็นผู้ตื่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้เวลานอนกำหนดเวลาหลับเวลาตื่นไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแล้วอร่อยไปเรื่อยหลักหัวหลักหางไปเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านยืนยันนะว่าการหลับการนอนมีวันอิ่มไม่มีวันเต็มใครเคยฝึกแล้วยิ่งนอนก็ยิ่งนอนมากๆมากๆข้าวน้ำมันจะไม่กินเลยมันอร่อยของมันนอนไปข้ามวันข้ามคืนแล้วข้าวน้ำก็ไม่ต้องกินก็ได้ก็มันไม่ต้องกินมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ได้ไปออกกำลังอะไรมากมายมันไม่ได้ไปเสียแคลอรี่อะไรมากมายก็นอนไปงั้นมันก็กินแคลอรี่เก่าของมันอยู่เนี่ยนะมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่มันก็จริงนะมันพุทโธนี่จึงมีความหมายอีกให้ชัดๆลึกซึ้งขึ้นไปด้วยนะเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานก็ทำความเบิกบานอยู่ในงานการแม้เราจะเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลใครย้อยเราก็เบิกบานร่าเริงได้ไม่ใช่ว่าเหงื่อไหลใครย้อยเราก็จะต้องเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมาแล้วก็จะต้องบูฮูยิ่งเหนื่อยเนี่ยยิ่งอารมณ์ไม่ค่อยดียิ่งเหนื่อยเนี่ยคนเราอารมณ์เสียจะง่ายเหนื่อยเนี่ยอารมณ์เสียจะง่ายแล้วก็ต้องพยายามหัดฝึกตัวเองว่าไม่เอานะอารมณ์เสียไม่เอาเหนื่อยก็เหนื่อยสิก็เบิกบานร่าเริงเป็นคนแข็งแรงมั่นคงจะไปอารมณ์เสียทำไมนี่ต้องฝึกทั้งนั้นน่ะถ้าเขาไม่ได้ทำจริงๆนะคุณก็ไม่ได้ฝึกตัวเองจริงก็ได้แต่คิดอาตมาบอกก็ได้แต่รู้ถ้ามันเหนื่อยมากๆมันจะอารมณ์เสียง่ายๆเราไปหัดฝึกอย่าอารมณ์เสียง่ายๆคุณก็ได้แต่รู้ถ้าคุณไม่ไปฝึกจริงคุณก็ไม่ได้ไปมีบทประสบการณ์จริงถ้าคุณมีประสบการณ์จริงคุณจะรู้ตัวเองเลยว่าจริงนะมันอารมณ์จะเสียง่ายแล้วเราจะแก้กลับยังไงคุณก็ต้องฝึกการแก้กลับว่าอย่าไปอารมณ์เสียง่ายๆสิมันเหนื่อยก็เหนื่อยกันไม่เป็นไรมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยสมควรพักก็พักเวลาได้รบกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจได้กระทบเสียงหรือแม้แต่สัมผัสทางตาทางเสียงอะไรก็อย่าไปคิดโกรธคิดเคืองอะไรง่ายไอ้นนนิดไอ้นี่หน่อยมันก็จะง่ายมันไม่เมื่อยมากๆแล้วมันจะโกรธง่ายมันจะกิเลสมันจะขึ้นง่ายเราก็จะได้มีตัวล่อเหมือนกันคนยิ่งทำงานนี่แหละยิ่งล่อให้กิเลสขึ้นง่ายยิ่งทำงานนี่ยิ่งเหนื่อยๆทำงานนี่แหละมันยิ่งล่อกิเลสให้ขึ้นง่ายเราก็ยิ่งจะรู้ว่าไอ้กิเลสมันยังอยู่กับเรามันยังไม่ได้ตายออกไปเลยเห็นไหมนี่มันดึงออกมาแล้วดึงออกมาแล้วมันชักออกมาเป็นเหตุปัจจัยที่มันชักกิเลสออกมาเพราะนั้นมันสอดคล้องนะยิ่งทำการงานเราก็ยิ่งได้รู้กิเลสยิ่งได้ฆ่ากิเลสถ้าเราปฏิบัติธรรมะเป็นแล้วมันก็ยิ่งจริงจริงจริงนะไม่ใช่มานั่งเดาโอ้เราไม่มีแล้วกิเลสนี่พอเหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยเราได้บำเรอความสุขบำเรอโลกียสุขทับถมซ้ำซ้อนบังพลางตัวเองลงไปอีกซ้ำหลอกตัวเองลงไปอีกซ้ำเลยยิ่งไม่ได้เรื่องใหญ่นะมันต้องเป็นผู้รู้เข้าใจอย่างสมาธิทิฐิให้จริงๆแล้วก็พยายามตื่นขึ้นมาตื่นจากโลกเก่าก็มันเป็นตัวกลางนะตื่นนี่มันตื่นมันก็หลุดพ้นออกมาเรื่อยๆตื่นแล้วจะกลายเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสแม้ยังไม่เบิกบานแจ่มใสก็ต้องทำนำไปเรื่อยๆของจริงจริงๆเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสนะภควาตินะภควาเป็นผู้เจริญเป็นผู้ฮะผมพูดมีเป็นผู้เจริญที่แท้ภควาเนี่ยท่านผู้เจริญภควันท่านผู้เจริญภควาติภควะภคะภควะเนี่ยเป็นผู้เจริญภควันภควาภควะ เป็นผู้ที่ท่านผู้เจริญเป็นท่านผู้เจริญจริงๆมันเป็นความเจริญจริงๆของมนุษย์ทางโลกเขาจะได้ลาภมากยศมากอะไรยังไม่เชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่จริงยังไม่ใช่เครื่องชี้ไม่ใช่ดัชนีชี้ค่าที่จริงถ้าว่าได้ลาภมากๆมีลาภมากๆมียศมากๆจึงถือว่าเป็นผู้เจริญจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ผิดพระพุทธเจ้าทิ้งลาภยศสรรเสริญมาเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรทรัพย์สริงคารลาภยศไม่มีไม่มีตำแหน่งอะไรพระพุทธเจ้าเมื่อมีอย่างนี้จนกระทั่งปรินิพพานจนกระทั่งตายสิ้นชีพดับขันพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ท่านผู้เจริญสิงั้นไม่ใช่พระควาพระควันไม่ใช่พระควโตสิถ้าอย่างนั้นเพราะงั้นอย่างนั้นเขาไม่เรียกจะไปจอมจักรพรรดิขนาดไหนมีทรัพย์สริงคารอาณาจักรมีอำนาจใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนก็ตามไม่เรียกว่าพระควันไม่เรียกว่าพระควาติไม่เรียกว่าพระควโตไม่เรียกว่าท่านผู้เจริญไม่เรียกและท่านผู้เจริญอย่างนี้เป็นลักษณะชี้บอกชัดว่าเป็นความเจริญของมนุษย์ที่ควรเจริญจริงๆตามความเห็นความรู้ของพระพุทธเจ้าคุณเห็นได้ขนาดไหนอาตมาเห็นจริงๆว่าโอ้ยเอาอันนี้อาตมาไม่เอาเจริญรวยลาภรวยยศรวยสรรเสริญมีอำนาจโลกีไม่เอาเจริญอย่างนั้นไม่เอาแล้วพอเอาเจริญอย่างเงี้ยเรียกที่พอตัวเราได้ความเจริญอันนี้ด้วยเราก็จำแนกทำเหล่านี้สั่งสอนสัตว์ได้โสดาบันก็สอนไปตามฐานะโสดาบันสกิทาก็สอนไปตามฐานะสกิทาอนาคาก็สอนไปตามฐานะสกิทาแล้วก็จำแนกทำธรรมะนี่ก็ค่อยๆแบ่งแจกจำแนกสอนไม่ใช่จะสอนโครมครามโครมครามสอนกันไม่มีจับไม่มีสัมสอนมีขนาดมีประมาณมีการขยับไปตามขั้นตามตอนตามเบื้องต้นตรงกลางบรรปลายที่ซับซ้อนลึกซึ้งต้องรู้ให้จริงๆเห็นจริงๆแล้วค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่ถ้าเจริญมากพอก็สอนคนอื่นได้มันจึงจะเกิดการสืบต่อเป็นผู้เจริญที่สืบต่อเพราะฉะนั้นจะได้เห็นว่าวัตตะของพุทธเจ้าโดยคำจบเนี่ยว่าเป็นพระควโตโตหรือเป็นพระควันหรือพระควาติแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่เจริญจริงเป็นลักษณะเป็นผู้เจริญจริงและเป็นผู้เจริญจริงนี้ต้องมีลักษณะจำแนกทางธรรมสั่งสอนสัตว์สั่งสอนได้ดีก็ย้อนขึ้นไปเลยเป็นพุทธะที่เป็นจะเป็นเจ้าหรือเป็นครูเป็นพุทธะที่เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสมีความรู้จริงเป็นคนตื่นจริงก็สอนเทวดามนุษย์สอนเทวดามนุษย์ฝึกบุรุษที่ควรฝึกนะก็ย้อนไปนี่ปฏิโลมขึ้นไปสิฝึกเทวดามนุษย์สอนเทวดามนุษย์ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไปย้อนขึ้นไปเรื่อยๆในลักษณะของพระเจ้าแท้นะอีก4ข้อพุทธคุณที่สมบูรณ์นั้นนะตั้งแต่ทำตนเองให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยตนเองของตนเองอย่างแท้จริงอย่างที่ว่าอย่างข้อที่หนึ่งนะให้แจ้งด้วยตนเองนั่นแหละก็สรุปนะรู้โลกนี้โลกหน้ารู้โลกทั้งหลายแหละโลกไปถูกให้แจ้งด้วยตนเองนะพระองค์นะสังพวกเราในสาวกภูมิแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะก็ค่อยๆทำให้แจ้งมีครูบาอาจารย์สอนอย่าอาตมาก็บอกคุณแล้วบอกคุณอีกว่าอาตมาเองอาตมาชาตินี้มันมีส่วนตัวมันมีปัจเจกมีส่วนของปัจเจกกับบุคคลมาพอสมควรไม่มีครูบาอาจารย์แต่อาตมาก็ว่าอาตมาได้มาแจ้งโลกโลกนี้โลกหน้าโลกเทวดามารพรหมอะไรที่เอามาสอนคุณอยู่นี่ซึ่งอาตมาท้าทายมาพิสูจน์ว่าเทวดามารพรหมที่อาตมาพามาแนะนำมาให้สอนมาให้คุณรู้เนี่ยอาตมาว่าท้าทายให้มาพิสูจน์เทวดามารพรหมอย่างนี้ได้ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้แต่เทวดามารพรหมอย่างนั้นท้าทายพิสูจน์กันก็ยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งงงยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งลึกลับยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งมั่วแต่อย่างนี้พิสูจน์ได้แล้วเห็นคุณค่าของเทวดามารพรหมอย่างนี้จริงๆด้วยมารก็ต้องฆ่ามันออกไปเทวดาก็ต้องให้สูงขึ้นพรหมพระพรหมก็ต้องเป็นพระพรหมที่บริสุทธิ์ขึ้นจริงๆนะอาตมาคิดว่าได้สาธยายซอกแซกกล่าวโดยพิสดารขยายความอะไรจะให้ฟังเสริมเติมในเรื่องของพุทธานุสติมาอีกส่วนหนึ่งต่อจากเมื่อเช้านี้ก็คิดว่ามากพอแล้วนะสำหรับขณะนี้ก็ขอเอวังเพียงเท่านี้แล้วเราก็ไม่เชี่ยวชาญเครื่องมือมันดีมันเก่งที่เครื่องมือแต่คนไม่เก่งขึ้นแต่ถ้าเครื่องมือไม่เก่งมันจะทำให้คนเก่งขึ้นนี่มันอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะไปประหลาดเลยทำไมเรามีน้อยไม่เอาอะไรยกตัวอย่างที่นี่มีเครื่องพับกระดาษทำไมไม่ให้เครื่องพับกระดาษทำล่ะทำไมให้คนทำอ้าวก็ดีอ่ะคนมันก็จะได้ไม่เลวลงอ่ะคนมันจะได้ไม่ลดสมรรถภาพอ่ะก็โถคือกระดาษก็ทุ่นเวลาด้วย ไม่ต้องไปเอาคนมาเปลืองแรงงานเอาคนนี่โอ้โหต้อง10คน20คนก็เครื่องเปิดนั่นคิดราคาแล้วเอาค่าแรงงานพวกนี้มาบวกแล้วนี่ค่าแรงงานนั้นใช้เครื่องนี่ก็ยังถูกกว่าเลยเนี่ยเอาคนตั้ง10 20คนมาพับอยู่ทำไมจริงมองตื้นๆอย่างนั้นก็จริงแต่อาตมาว่าคุณค่าของคนนี่เหนือค่ากว่าที่คุณจะไปคิดหักลบๆนี่กับตัวเงินเพราะฉะนั้นในทุนนิยมเนี่ยมันถึงมาใช้เครื่องมือดีกว่าเพราะทุนร้อนมันต้องใช้เครื่องมือประสิทธิภาพสูงเอาคนออกแล้วมันก็ใช้เครื่องมือประสิทธิภาพสูงแทนเพราะคนนี้ก็พูดยากดีไม่ดีจ่ายค่าคนต้องจ่ายมากกว่าค่าเครื่องมือด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเครื่องมือของทุนนิยม